w Warszawie zorganizowało konwencję prawicy. Jarosław Kaczyński przekonywał, że trzeba skupić się na przyszłości, a nie na przeszłości i podziałach. W tym momencie, w momencie tego spotkania, zapominamy o tym wszystkim, co między nami było złe. Zaczynamy od początku. Nie będzie żadnych rozliczeń. Musimy zdobyć się na ten wysiłek, by efektem było powstanie wielkiego, zwartego, zdyscyplinowanego, zdolnego do zmieniania Polski klubu parlamentarnego. Głos zabrał też do niedawna wiceprezes Solidarnej Polski. Jacek Kurski apelował do polityków tego ugrupowania, aby przyłączyli się do jednoczenia prawicy. Chcieliśmy dobrze. Chcieliśmy odblokować możliwość zwycięstwa wyborczego prawicy. Tak wówczas postrzegaliśmy tę sytuację. Motywy były szlachetne, ale ten eksperyment się nie udał i trzeba z niego wyciągnąć wnioski. Czas dzisiaj na wzajemne zaufanie i wielką konsolidację polskiej prawicy wokół prawa i sprawiedliwości. Samego lidera Solidarnej Polski nie było, podobnie jak szefa Polski Razem. Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin napisali za to list do prezesa PiS-u. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie obóz prawicy skoncentruje się na tych pracach programowych, ale gotowi jesteśmy też do konkretnych działań politycznych. To jest też kolejny przyjazny gest z naszej strony, wskazujący, że zależy nam na dobrej współpracy, zależy nam na solidnym fundamencie, który sprawi, że porozumienie będzie miało charakter trwały. Wczoraj Ziobro i Gowin powołali do życia nowy klub w Sejmie i podobnie jak PiS wezwali do zjednoczenia prawicy. Warszawskie Centrum Nauki Kopernik chce przypomnieć o wybitnym naukowcu. Okazją jest rocznica. 158 lat temu urodził się Nikola Tesla. Serbskiemu wynalazcy zawdzięczamy setki rozwiązań codziennego użytku. Pierwszym jest prąd zmienny, który płynie w każdym gniazdku. Ale dzięki Tesli mamy też silnik elektryczny, radio, baterię słoneczną czy świetlówkę. Centrum Nauki Kopernik do jutra przybliży wynalazki zwiedzającym. Choćby strefa dla najmłodszych, strefa familijna, w której to nie tylko najmłodsi, ale każdy będzie mógł przeprowadzić proste eksperymenty, skonstruować jakiś prosty układ, wykorzystując oczywiście wynalazki Tesli, takie jak na przykład ogniwo fotowoltaniczne. Będzie też strefa podobna, o troszkę większej trudności, ponieważ to będzie strefa dla elektroników i tych początkujących i tych zaawansowanych, ponieważ tam z kolei sami jesteśmy w stanie zbudować prosty układ elektroniczny z gotowych podzespołów, dostarczonych oczywiście przez nas. Zachęca Radosław Miernik z centrum. Oczywiście dla wszystkich otwarte będą także laboratoria i pracownie. Na koniec przestroga dla wypoczywających nad morzem. Za kradzież piasku z plaży można dostać surową karę. Przekonał się o tym pewien turysta, który z jednej z plaż włoskiej Sardynii zabrał 10 kg piasku. Mężczyzna z Udine musi zapłacić grzywnę w wysokości ponad 1500 euro. Policja złapała go, gdy wielką torbę z pamiątką z wakacji chował w bagażniku samochodu. To był serwis Trójki. Czas na sport. Adam Malecki. Zanim spełnia godzinę na Mistrzostwach Świata, rozpocznie się mecz o trzecie miejsce na Estadio Nacional w Brazylii. O brązowe medale zagrają Holandia z Brazylią. W meczach półfinałowych Brazylijczycy ulegli Niemcom aż 1-7, a Holendrzy przegrali z Argentyną po rzutach karnych. To będzie mecz dwóch zespołów, których głównym celem było zdobycie Mistrzostwa Świata, przekonuje były reprezentant Polski Maciej Murawski. Ten mecz nie będzie tak emocjonujący, czy to dla Holendrów, czy dla Brazylijczyków. Między innymi dlatego, że jedni i drudzy grali już w finałach, Brazylijczycy wielokrotnie, będąc 5 razy mistrzami świata, a Holendrzy 3 razy grali w finałach i myślę, że to też nie będzie dla nich coś tak istotnego, no bo najważniejsze jest to pierwsze miejsce. Brazylii ciężko będzie się podnieść po dotkliwej porażce z Niemcami. Jedynie co przemawia za tym, że Brazylia zagra bardzo dobre spotkanie, to to, że będą chcieli się w jakiś sposób odkupić po tej porażce, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby to w jakiś sposób złagodziło ten smutek, żal, jaki jest w Brazylii po tym laniu i traumatycznym wyniku, który na pewno do końca ich kariery i pewnie życia będzie zawsze im przypominany. Oni już w tej chwili wiedzą, że to nie będzie takie proste. Początek meczu Brazylia-Holandia o 22:00, jutro wielki finał, w którym Argentyna zmierzy się z Niemcami. W kolarskim Tour de France Michał Kwiatkowski utrzymał 4. miejsce w klasyfikacji generalnej i zdobył białą koszulkę dla najlepszego młodzieżowca. W dzisiejszym 8. etapie popularny Kwiatek męczył się bardzo na podjazdach, ale walczył dzielnie. Na metę przyjechał na 27. miejscu ze stratą 3 minut i 56 sekund do zwycięzcy Francuza Cadriego. Liderem pętli pozostaje Włoch Vincenzo Nibali. W Cardiff w żużlowej Grand Prix zwycięstwo Amerykanina Grega Hancocka. 44-letni żużlowiec w wielkim finale pokonał Brytyjczyka Taya Woofindena, Australijczyka Darcy'ego Warda i czwartego w tym decydującym biegu Krzysztofa Kasprzaka. Jarosław Hampel zakończył zawody na rundzie zasadniczej i był 13. W klasyfikacji generalnej prowadzi Hancock przed Woofindenem. Jeszcze dwie informacje piłkarskie. Damien Perkis przedłużył kontrakt z klubem hiszpańskiej drugiej ligi Betisem Sevilla. 30-letni reprezentant Polski będzie zawodnikiem Betisu do czerwca 2016 roku. A przygotowująca się do początku rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy Lechia Gdańsk wygrała w meczu towarzyskim z Panathinaikosem Ateny. Wynik 4-0. Przypominam, Panathinaikos to aktualny mistrz i zdobywca Pucharu Grecji. W nocy deszcz, głównie na północnym wschodzie, nad ranem także na krańcach zachodnich, od 13 do 16 stopni. Jutro 23-25 stopni, chłodniej, 22 nad morzem, na Mazurach i na Suwalszczyźnie, i tam możliwy deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Morning comes and you know it better. We just want to go. Młodziak i z Giżycka na początek The Sunlit Earth. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, witamy w trzeciej godzinie zastępczej dzisiaj listy osobistej. artur.orzech@polskieradio.pl. Na chwilkę znajdziemy się ponownie na zamku Kliczków. Wojtek Pilichowski, Band. Koncert, więc za chwilę i tak ten utwór się wycisza. Pełna wersja na płycie studyjnej, to jak powiedziałem, z koncertu na zamku Kliczków, Wojtek Pilichowski, Band i Lena Romul, która na chwilkę odłożyła saksofon i zaśpiewała dla państwa. Dychotomia nastąpiła w sprawie tej podkoszulki, ponieważ ustaliliśmy już, że to Bogusiówka jest, Nie, że to szwagierka jest. Tymczasem jest rozdźwięk, bo pani Kasia z Sosnowca pisze, że to koszulka na ramionczkach w dziurki to powszechnie znana bogusiówka. Jest. Model tradycyjny charakteryzuje się lekkim rozciągnięciem u dołu oraz występowaniem plam po zupie pomidorowej. Występowanie rzeczonej koszulki można zaobserwować najczęściej w okolicach ogródków działkowych, gdzie wdzięcznie opinają męskie torsy oraz piwne mięśnie. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Troszkę starsza płyta, obrazki z wystawki, grupa Bielizna, Jarek Janiszewski, który niedawno był naszym gościem. Zaraz wracam. 21 minut po 21, czyli 21-21. To chyba dzisiaj i jutro niemożliwy wynik w piłce nożnej, ale po meczu z Brazylią to naprawdę wszystko jest możliwe. Z płyty Nasza Fala, Big Day. Ostatni stróż, zamykaj już. może potem będzie brakować ci mnie, ciebie. Tej cywilizacji ostatni stróż zamyka już drzwi. Może potem będzie brakować ci mnie, a mi ciebie. Może potem będzie brakować ci mnie, a mi ciebie. Big Day z płyty Nasza Fala, ostatni stróż cywilizacji. No mam wrażenie, że wszystko się wreszcie z tą podkoszulką wyjaśniło, że jednak to jest szwagierka, choć Zosia mówi, że to jakoś inaczej trzeba kombinować coś z siateczką. I z kolei pani Grażyna pisze, że u mnie to była Piotrusiówka, ponieważ jest nazwa oraz podnazwa. Podnazwa to jest, zależy od tego, jak szwagier ma na imię. Czyli jeśli ma Boguś, to jest Bogusiówka, a jeśli jest Piotruś, to może być Piotrusiówka. Tyle lat przeżyłam i wiem, co ważne, a co mniej. Spokój swój odkryłam i sens mogę chcieć lub nie. Wieczór chłodzi myśli po dniu zadyszanym znów. Gubię się w tym wszystkim od lat, ślepo naprzód gnam. Czeko marzeń ty i ja, nie wejdziemy do niej drugi raz. Spadły liście chwil, przeminą. Na niby nurtem płynie czas, zawsze chętny, żeby pomóc nam. Urodę prostych prawd zrozumiesz. Dlaczego marzeń ty i ja odkrywamy siebie w niej co dnia. Tyle lat przeżyłam i wiem, lubię życia smak. Jej. Cudem każda chwila, o tak, chwalę dzień za dnia. Zaplątany w życie, na co dzień, a z czasem ścigam się. Myśli jak ulice, ich zgiełk przekrzykuje mnie. Dlaczego marzę ty i ja, nie wejdziemy do niej drugi raz. Spadły liście chwil przeminą, na niwym nurtem płynie czas. Zawsze chętny, żeby pomóc nam drogę prostych praw zrozumieć. Dlaczego marzę ty i ja, odkrywamy siebie w niej. Co dnia łatwo sam wypada to, co ważne jest, i gubi się w sercu na wieś. Wieczność nas jest w sercu na dnie. Wieczność nas jest. Dlaczego marzy ty i ja, nie wejdziemy do przeminą, ja niby długo płynie czas. Zawsze chętny, żeby pomóc nam urodę prostych praw zrozumieć. Dlaczego marzy ty i ja, odkrywamy siebie w niej. Co dała inspiracją do tego, bym przyniósł dzisiaj to nagranie, był niewątpliwie Marek Niedźwiedź. Przed 12 zaprezentował Grażynę Łobaszewską i przypomniałem sobie o płycie Koncert jubileuszowy w Polskim Radiu i tym wspaniałym duecie. Tam zresztą więcej jest tych duetów, ale cudownie śpiewa pani Grażyna, no i Kuba. Chyba najlepszy polski wokalista swojego pokolenia. Tak, żeby było bezpiecznie, powiem. Czekaj dni 7, być może zimnych i wietrznych, ale dni 7 jedynie, bo 8 będzie wieczny. Puść go i nie trzymaj, nie skręcaj, nie naginaj. Zapniesz go za łachy, będzie wierzgał, fikał. Przez palce wyciekał. Bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. Jedynie, bo 8 będzie wieczny. nowy lichy lizie, stary wspomnisz, jeśli nowy cudny, stary zapomnisz, ale wiedz, iż nie ma wcześniej i nie ma też później. I teraz, tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz, teraz, spotkania troszkę starsze płyty. Grażyna Łobaszewska i Kuba. Państwo rozpływają się nad tym duetem. Jest nad czym się rozpływać i na oczy. Też nie z ostatniej płyty. Made in Poland. W zasadzie ta nazwa to legenda polskiej muzyki niezależnej z albumu Future Time. Wiary. Future Time. A teraz Grześ. Bo płonie Paryż, bo płonie ABC oczywiście. Tak się zamyśliłem, bo państwo przekazują informację zasłyszaną gdzieś w telewizji, że surykatki wytypowały, że to Niemcy zostaną mistrzami świata. No to w zasadzie już bez sensu jest ten mecz w niedzielę oglądać, skoro już surykatki nawet wiedzą, że Niemcy będą mistrzami świata. Chyba, że piłka z napisem Niemcy została wysmarowana dżdżownicami. To byłby podstęp wtedy. Pisowskie dni. Miałem kumpla z piaskownicy, sprawdzić pragnął się w listach z Legii Cudzoziemskiej. Pisał później, że smutno dziś do nieba iść. Smutno dziś. Widziałem Jeruzalem w ogniu walk. Młodych chłopców z bronią mieli po 16 lat. A na Manhattanie stosy diamentów cieszą wzrok. W zachodzącym słońcu jak w Betlejem gwiazdy lśnią. Mądrych głów. Czekam więc na rewolucję naszych serc i dusz. Państwo piszą, to ta krótsza wersja Grzeszników z płyty Kalejdoskop Roberta, no bo wiedzą państwo, że ta oryginalna w całości z płyty to w sumie ponad 11 minut, chyba 12. Pod warunkiem, że dżdżownice nie mają kręgów. Przyznam, że nie jadłem nigdy i nie wiem. Wiem, że są hermafrodytami, ale dalej to trzeba sprawdzić. No i jeszcze pani Ola pisze, że kiedyś to ośmiornica sprawdzała te wyniki meczów. Tak było rzeczywiście, ale mam wrażenie, że już zjedzona. Yet, but just not yet, I am becoming all the things you said. Am I troops will be imperfect possibilities. Delight me just not yet. Let me forget becoming holy and ridiculous. Surround me, for why would I ever begin to learn the law? You will then use to judge me. Glory to the one who doesn't know. And give me time for innocence. Protect me in my disobedience. Allow me to live without the seed of doubt that trickles poison into human heart. Oh, why, please spare me now the consequence. One day I'll join the ranks of all your saints. In spite of me, it's all for you. So does it matter if I owe to you what others do? Też świetna płyta. Warto wracać do takich właśnie prezentacji. The Saint Box, Walicki, Kulka i Szupica oczywiście i The Scientist Box. Powoli będziemy się rozstawać, ale przyznam, że te dżdżownice mnie bardzo wciągnęły. Pierścienice to są, jak się okazuje, ale tu państwo piszą, że długość ciała od 1 centymetra do 1 metra. No ja nie wiem, czy ja bym nie uciekał, gdybym zobaczył taką metrową dżdżownicę. Mam nadzieję, że u nas nie występują. Dobrze, ale odejdźmy od dżdżownic, bo program nam się kończy. To było zastępstwo za Piotra Meca. Ja się nazywam Artur Orzech, audycję realizowała Zofia Kruszewska. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I jeszcze w sprawie Kuby napisał pan Piotr, że w lutym byliśmy na koncercie Policjantów w Sopocie. Kuba niezwykle miły, sympatyczny, a przy tym zabawny, nie boję się użyć tego określenia, zwierzę sceniczne. Koncert na najwyższym poziomie wokalnym, muzycznym i konferansjerskim. To na pożegnanie dedykacja dla rolników. O mój Boże! Ach, mój Boże, jak mój buzek krzywo łaże, krzywo łaże, krzywo redli i nie będziem chleba jedli. A tum da da di tum da da na, a da da da na da do da da na. Nielegalne wypalanie trawy jest nielegalne. Jak się moja Majka to już całkiem inna bajka. Autopromocja. Powiedz Państwu. Na debiutancki album tego zespołu czekaliśmy dość długo. Gdy nareszcie się ukazał, wywołał prawdziwą burzę. Ósmego września minionego roku zespół Camp przyjechał do Trójki zagrać utwory z tej płyty na żywo. Retransmisja koncertu jednej z największych gwiazd rodzimej elektroniki. W najbliższą niedzielę o 20:05. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Apetyty były wielkie, pozostała walka o trzecie miejsce mundialu. Rozpoczął się mecz pocieszenia Holandia-Brazylia. Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa Palestyńczyków i Izrael do natychmiastowego zawieszenia broni. Tego lata superksiężyc będziemy mogli zobaczyć 3 razy po raz pierwszy dzisiejszej nocy. Miał być 6. tytuł Mistrzów Świata. Jest mecz o 3. miejsce. Brazylia gra z Holandią o honor i brąz mundialu. Na stadionie w Brazylii rozpoczął się mecz o 3. miejsce piłkarskich Mistrzostw Świata. Według ambasadora Brazylii w Polsce, Jorge Geraldo Kadri Canarinho, zrobią wszystko, aby zatrzeć złe wrażenie po wysokiej przegranej z Niemcami w półfinale. Trzecie miejsce jest miejscem honorowym. Piłkarze na pewno będą robili wszystko, aby zdobyć brązowy medal. Owszem, wśród ludzi w naszym społeczeństwie mogą być osoby, dla których brązowy medal nie ma znaczenia, ponieważ oni myśleli tylko o tytule Mistrzów Świata. Sądzę jednak, że w meczu o 3. miejsce Brazylijczycy dadzą z siebie wszystko. Spotkanie właśnie się rozpoczęło. Na jutro mecz o Mistrzostwo Świata na słynnej Marakanie. Z pogromcami Brazylijczyków, Niemcami o Złoty Puchar zagrają Argentyńczycy. Grad rakiet wystrzelonych przez palestyński Hamas spadł wieczorem na izraelskie miasta, najwięcej na Tel Awiw. Syreny alarmowe zabrzmiały także w 12 innych miastach, m.in. w Jerozolimie, Aszkelonie i Szoam. Izraelskie media mówią o co najwyżej 8 pociskach, których celem był Tel Awiw. Co najmniej 3 z nich zostały przechwycone przez system Żelazna Kopuła, inne spadły w niezabudowanym terenie. Wieczorem Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała Palestyńczyków i Izrael do zawieszenia broni. Jest poważnie zaniepokojona losem ludności cywilnej obu stron konfliktu. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do deeskalacji przemocy, przywrócenia spokoju i wznowienia bezpośredniego